Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Radyo Tülesi'nin Smiley'in sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Oktay Demirci günahın ne olduğunu açıklayacak bize. Ya şimdi şöyle anlatayım. İki kişi. İki kişi mi bir kişi mi? Kaç kişilik yani grupça işlenen bir günah mı? İki kişi düşünün. Mesela bu İspanya Psikoposlar Konferansı'ndan çıkan karar. Tamam. İnsanların birbirine dokunması yasak dedi. Evet. Yani şimdi böyle bir karar çıktıktan sonra iki kişinin tokalaşması ne oluyor? Şimdi burada faile mi laf sokuyorsun? Mutfaktaki el şakalarıyla ilgili yaptığı günah mı? Ya el kullanmadım bir kere ben lütfen. Ayak diyeceğim. Şakası. Ayak şakası. İnsanlıktan bir adım daha uzak olun. Olur mu canım dinleyici insan? Dinleyici karşısında özür dilerim. Özür dilerim Oktay. Sen de affet özür Oktay. Özür deme gerek yok Fahir. Gözlerini küçültme yeter. Ben küçülttüm. Çocuk gibi oluyorsun çünkü gözlerini küçültücü. Evet tamam iki kişi birbirine dokunamaz dediler. Siz cilveleşecekseniz isterseniz bir şarkı çalın. Bakıyorum abi adam bakmıyor bana. Tamam bakıyorum Oktay'cığım bak. Açtım gözlerini. Açtım tamam. Gözlerini. O zaman Fahir'i ben sormak istiyorum Ege. Tamam. Sen biraz susarsan. Şimdi Fahir'cığım iki kişi düşün. İki kişi. Bu iki kişinin birbirine ama dokunması iki... yasak diyorlar. Ama nasıl iki kişi yani? Şimdi böyle, benim sana dokunmamla. Sen benim Fahir'e dokunmam aynı olmayabilir. Aynı birisi olmayı. Böyle bir hakikaten bir sağlam dokunur. Birisi öyle bir satıhtan. Böyle yalap çap bir dokunur geçer. Kimisi mesela elini uzatırsın. O sıcaklığı hissedersin. O elinde o samimiyeti, o huzuru. Kimisi de elinde sanki bu, ölü bir hayvan var gibi ya. Bazen bir... benim de oluyor böyle sırtımda soğuk bir el değmiş gibi oluyor. Öyle hissediyorum yani. Yani bu iki kişi üzerinde değil. Yani iki kişi arasında değil bu dokunma. İnsanın kendi kendine... Ne dokunması mı diyorsun? Yani mesela kendi kendisiyle tokalaşmasından bahsediyorum. O tokalaşamazsın. Gibi bir şey. Gibi bir şey tam olarak o yani değil. Yani tokalaşmak değil zaten. Parmak çevirmek gibi bir şey mi? Efendim? Parmak çevirmek mi? Şöyle parmak çıtlatmak mı? Böyle mi? Yok o zaman zaten bir dokunma yok abi. Ha, ben mesela bazen arasında. Şey seviyorum. Böyle yazın mesela askılı tişört giydiğimde. Böyle omuzlarım açıkta kalıyor. Omuzlarına dokunabilirsin onda bir problem hayır, yok. Öyle değil. Mesela ben sakalımı böyle omuzlarıma sürtüyorum. Bazen kendini insanın sıvazlaması gibi bir şey mi? Kısmen doğru kısmen yanlış. Başkasının yani, sıvazlaması mı? Yok hayır. Kendi kendisine olan. Ya Oktay sıvazlama olan. Var mı yok mu? Yani kısmen... Ya anlamıyorum ki adamı. Evet abi. Yerpeten mi alıyorsun? Şimdi yapalım. Ben ne bileyim yani. Mesela adam biri psikopaz mı? Nereden bilecek? Biri sıvazlıyordur. Biri şey yapmıyordur. Sıvazlamıyordur. Belki böyle bir şey olabilir. Ama yani kısmen dediğim o hakikaten çok önemli bir ipucuydu. Yani mesela omzuna... Dokunuyorsun ya sen Fahir. Ama yazı sadece yazı. Şey benimki yani, mevsimlik bir şey. Günahkar değilsin ama mesela ya şöyle ben daha net bir ipucu vereyim. Tamam. Yani vücudu bir bütün olarak ele bütün alalım. Bütün olarak düşünüp tam ortadan yukarı yani kuzey ve güney bölümü olarak düşünelim. Göbek kuzey kafamız mı? Evet kuzey kafamız. Tamam. Tamam göbek deliğinden bir adamı kestiğimizi düşünelim. Nerede peki şimdi günah nerede yoğunlaşmış durumda? Güney bölgesinde. Ekvatora yakın mı yoksa tam güneyde? Kutuplara çünkü mesela, yakın mı? Anladım ve hakikaten dünyanın en iğrenç şeyi ve ben ne abi? Hiç yapmadım. Yok canım. Yapanlardan da tiksiniyorum yok yani. Yok canım kesin yapmışsındır. Ayaklarla oynamak. Evet abi parmak arası değil mi? Ayakları ama... sıvazlıya böyle ayakların parmakların arasını bak mesela oynamak. Ben yazın parmak arası terlik giyerim. Orada o tatlı tatlı bir kaşınma olur. Onu terlikle... İşte onda Oktay sana yapıyorsun, Ege sen yapmıyorsun dedi. Ayaklarla oynama. Ama ben birebir el kullanmıyorum. Bak dikkat edersen parmak arası terlik dedim oradan. Abi çok özür dilerim. Yani sizi dış malzeme... istemiyorum. Sizin yani yine bu teorileriniz için ama değil. Ayak sıvazlamak da mı değil? Değil abi ayak değil. Mesela yorulduk oy oy oy diye dizlerimizi sıvazlamak mı? Yok dizlerde de problem yok ya. Dizlerde ya çok şey oldu serbest. Çok yorulduk çok yürümüşüz mesela buradan Ayrancı'ya kadar yürümüşüz böyle baldırlarımız ağrıyor baldırlarımızı okşuyoruz böyle Allah diye böyle oturmuşum. Baldırları okşamak serbest abi. Peki çok oturduk diyelim. Şeyimiz affedersiniz yani, basen bölgemiz, bikini bölgemiz. Çok oturduk diye. Dümdüz onu yapabilirsin olmuş. O masaja girer zaten. Neresi kaldı abi? Daha bir şey kalmadı ki. Basen bikini bölgemiz değil. Çünkü ben mesela bazen çok... Orada yorulmadığımıza göre niye ovalım oraya? Ha yani. Ay ay çok yoruldum diye öyle bir şey yok. Çünkü başta sen sıvaz dediğin için ben sıvaz konusunda... Ben Ya böyle oturursam ağrır, ya bacaklı baldırlarımı sıvazlarım, ya dizimi sıvazlarım. Bilekleri ağrır belki insan. Yani bir ağrıyı gidermek için yapılan bir şey değil. Ya da bazıları da belki tam da bilmiyorum. Oktay, bu yani psikopazlar hakikaten. Hayır, sen açık açık da söylemediğin için yani ister istemez. Abi söyleyemiyorum, açık açık söyleyemiyorum çünkü günah olma olasılığı varmış. Söylemek, söylemek de bile günah. Tabii. Zinhar. Çünkü hayır, söyler birinin zinhar aklına gelir sabah sabah. Aa, tabii canım, ondan sonra şeytanları toplarız buraya. Kendi kendimize yapılan abi şey. O zaman herkes gazeteyi alsın okusun ya. Ben ne, benim ne... Benimle alakam olur. Yani bunu benim omuzlarıma bindirmeyin. Oktay, kafalarda bin bir soru işaretiyle insanları adam düşünecek. Ne bugün diyeceğim ben abi? Bir günah işliyorum ama ne işliyorum? Bilmiyor adam, bilmiyor. Ama tabii bu bilmeden yapılırsa günah sayılır mı hocam? Size soruyorum. Bilmeden yapılabilecek bir şey değil zaten. Ya Ege'ye soralım. Bilmeden yapılabilecek bilmeden bir şey yani değil. Bilinçli bilerek, bir şey mi? Tabii canım. Şimdi ben ipuçlarını verdim bize. Evet. Bir, bilinçli bir şey bu. Bilinçli bir şey benim anladığım. Bir alışkanlık mı? Bir hayat biçimi şimdi mi? Şimdi psikologlar ve psikiyatrlar şöyle açıklıyor bu durumu. Zaman zaman alışkanlık, zaman zaman alışkansızlıktan dolayı insanın kendi kendine yarattığı bir alışkanlık. Yani sıkıntıdan demek bir istiyorum. Şeyin boşluğunu doldurmak için. Ya yapalım. Ben mesela bazen hani evet, o bölgeyi ben sana bak şey ifade edeyim. Boşluk doldu. Ha. Peki mesela şöyle olsa. Uzun süre elimizin üstünde oturduk. Ha yani. Evet, benim o zaman nasıl karıncalanıyor? Elim... Sanki benim elim değil. Bir çıkıyor. Mesela sağ elimin üstüne oturmuşum. Sol elimle sağ elime dokunuyorum. Allah Allah, sanki başka birinin elini tutuyorum ya. Yahu gül Allah gül, gül Allah gül. Sanki bir anda iki kişi gibi oluyorum. O zaman bazen de geçiş. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar.